ku tangis. Bagi kelkam ningku man bandu makanu, bagi kelcini ningku rusuh. Sendah pergi kendu ke tempat mesayang, tapi na bagi uli hindu. Bagi kelcini ningku rusuh.